जय श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मन्द मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु उद्दीपन विभाव लहरी का वर्णन चल रहा है, जिनमें ये नायक प्रकरण ने वाचिका मानसास तथा श्री 342वां जो कार्य का है वो वर्णन कर रहे हैं। आज श्री बलदेव विद्याभूषण उनकी तिथि परम मंगल में श्री बलदेव विद्याभूषण से के प्रभाव से और उनका जो अवदान है उसे वैष्णव जगत अत्यंत अत्यंत ऋणी रहेगा हमेशा। कभी लगभग 85 वर्ष तक श्री गोविंद प्रकट होने के बाद में वृंदावन में विराजे। रूप गोस्वामी जी के अवतार काल में श्रीमद महाप्रभु के ही अवतार काल में महाप्रभु के बाद में नहीं महाप्रभु के अवतार काल में परंतु महाप्रभु के वृंदावन आगने के पहले बात की बात है। महाप्रभु पहले निकल गए थे यहाँ से होकर 1582 में श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए और उसके बाद नहीं 1592 में प्रकट हुए महाप्रभु के अंतर्धान के बाद में। महाप्रभु 1590 में अंतर्धान हो गए 1579 में और उसके बाद श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। गोविंद देव जी के प्रकट होने के गोविंद देव जी जब 18 वर्ष के हो गए युवा हो गए किशोर हो गए तब गोविंद देव जी के पास में श्री प्रिया जी पधारी राधा रानी पधारी। पहले अकेले ही प्रकट हुए परंतु जब युवक हो जाएंगे तभी तो तो 18 वर्ष बाद श्री प्रिया जी उनको श्री प्रताप रुद्र महाराज ने ये सुन करके कि गोविंदेव प्रकट हुए हैं तो वहाँ से भिजवाया वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के तीनों स्वरूप प्रकट हो चुके थे। पहले गोविंद जी प्रकट हुए, गोविंद जी का मंदिर बना भी पहले ही, परंतु आयु मंदिर नहीं बना था। फिर गोपीनाथ, फिर मदन मोहन, ये तीनों स्वरूप प्रकट तो हो गए थे, परंतु इनके मंदिर इसी क्रम में बने। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इसी क्रम में मंदिर बने और लगभग साथ साथ ही बने। पहले लाल पत्थर का जो प्रयोग था वो सरकारी इमारतों में ही हो सकता था, परंतु श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने मानसिंह उनके बहुत प्रभाव में थे जयपुर के, और मानसिंह का प्रभाव रुतबा चल रहा था अकबर के यहाँ पर भी, तो मानसिंह के कहने से फिर ब्रज में माने ये लाल पत्थर का प्रयोग कहीं अनुमति प्राप्त हो गई। और उस समय जो पत्थर आए राजस्थान से विशेष रूप से, वे पत्थर एक जगह इकट्ठे किए गए और उस स्थान का नाम हो गया पत्थरपुरा। हाँ, गोविंदेव जी के बगल में ही वो सारे पत्थर वहाँ पर डाले गए थे। हाँ हाँ हाँ हाँ वहाँ भाई, तो गोविंदेव जी तो प्रकट हो गए थे। महाप्रभु के अंतर्धान होने के करीब 3 वर्ष बाद गोविंदेव जी प्रकट हो गए थे। महाप्रभु ब्रज में तो आए, वृंदावन में तो आए 1772 में, 66 में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया 1566 में। 6 वर्ष तक महाप्रभु घूमते रहे, 6ठे वर्ष श्री महाप्रभु वृंदावन आए 1572 में। फिर महाप्रभु ने ये कहलवाया कि मैं आऊँगा, पर महाप्रभु आए नहीं और महाप्रभु के लिए मंदिर बनवाया गया। फिर मदन मोहन जी का जब मंदिर बना तो मदन मोहन जी तो विराजे हुए थे बगल वाले, और जो बड़ा जो मंदिर है अभी भी जो दिखता है वो श्रीमद महाप्रभु के आगमन के लिए, उनके रहने के लिए बनवाया गया था, परंतु महाप्रभु का आगमन कभी नहीं हुआ। महाप्रभु भावना से ही वहां विराजमान हुए। और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इनके अभी मंदिर नहीं बने थे, तो 92 के बाद में फिर 1609 ईस्वी में श्री ईस्वी नहीं विक्रम संवत, उस विक्रम संवत में श्री महाप्रभु के पास में प्रतापरुद्र महाराज ने श्री प्रिया जी को भिजवाया, राधा रानी को भिजवाया, तो राधा रानी पास में विराजमान हुई। तब तक ये सारे स्वरूप भी प्रकट हो गए थे, तो जो स्वरूप प्रकट हुए इन स्वरूपों को प्रकट करने के लिए स्वरूप जो है इनके पास में भी स्वामी जी भिजवाई गई, परंतु गोविंद और मदन मोहन इनके पास में तो स्वामी जी आ गई भिजवाई। जो पहले गोविंद के पास में जो श्री राधा रानी विराजमान है वो कहीं जगन्नाथ मंदिर में ही कहीं लक्ष्मी के रूप में पूजित होती थी, परंतु उन स्वरूप को श्री वृंदावन में भिजवा दिया गया था, और यहाँ पर गोविंद देव जी के पास में विराजमान हो गई। मदन मोहन जी के पास में भी श्री प्रिया जी विराजमान हो गई। गोपीनाथ जी के पास में प्रिया जी नहीं है अभी, राधा रानी नहीं थी, तो उनके लिए भी राधा रानी वहाँ पर सिद्ध करवा करके श्री स्वरूप को और उसको भी भिजवाने का प्रयास कर रही थी। और उसके पहले ही कि अरे प्रिया जी के बिना कैसे आराधना हो, सब जगह प्रिया जी आ गई है तो इनके भी होनी चाहिए, तो कोई दूसरी प्रिया जी के श्री विग्रह, राधा रानी के श्री विग्रह को गोपीनाथ जी के बगल में भी विराजमान कर दिया गया, परंतु जरा जोड़ी नहीं जमी। गोपीनाथ जी लंबे चौड़े और प्रिया जी छोटी सी रह गई। गोपीनाथ जी के स्वामी जी कुछ छोटी हो गई, छोटी रह गई। अब छोटी रह गई तो या जोड़ी नहीं जम रही थी, तो वहाँ पर कोई जब इसके बाद में प्रिया जी आई, बड़ा जो गोपीनाथ जी का स्वरूप है उसके अनुरूप जब प्रिया जी दूसरी आई तो वहाँ पर तो पहले से विराजमान थी, तो राधा रानी रूठ भी गई कि कोई बंगाल निकल लिए। ये प्रयास हो गया तो रूठ गई, बोले नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, तुम आनंद से बैठो बैठो। तो उन प्रिया जी को बाईं ओर विराजमान कर दिया, दाहिनी ओर विराजमान कर दिया गया, और नई जो प्रिया जी आई उनको श्री गोपीनाथ जी के बाईं ओर प्रकाश विराजमान किया गया। और बाईं ओर विराजमान होकर के वे तो श्री दो प्रिया जी हैं वहाँ पर, और दो प्रिया जी होकर के दोनों प्रिया जी वहाँ पर विराजमान है। गोपीनाथ जी के दो प्रिया जी हैं, माने एक एक और बाईं ओर राधा रानी है और दूसरी ओर भी राधा रानी की प्रतिरूपी है, परंतु उनको कोई कह देता है। फिर जानवा माँ आई तो कहीं आलिंगित होकर के विराजमान हो गई, वहाँ पर तादात्म्य प्राप्त करके भी विराजमान हो गई, कुछ ऐसा भी है। इसके बाद में 92 से लेकर के सन 1945 में 1545 में 1645 में फिर गोविंददेव जी का मंदिर बना। उसके बहुत बाद गोविंददेव जी का मंदिर बना, और गोविंददेव जी का मंदिर बन करके उस गोविंददेव जी के मंदिर में फिर लाल पत्थर का बड़ा मंदिर जो अभी है, उस बड़े पत्थर मंदिर में श्री गोविंददेव जी विराजमान रहे, और विराजमान होकर के फिर बहुत समय तक रहे, करीब 41 वर्ष तक कहीं विराजमान रहे। फिर 1690 के करीब श्री या कुछ ऐसी ऐसा ही है, उस समय फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ, और औरंगजेब के आक्रमण के समय फिर श्री गोविंददेव जी जयपुर पधारे। अब जयपुर में राजा कहीं प्रभावित हो गए, वहाँ के पंडितों ने ये कहा कि कृष्ण के साथ में रुक्मणी का पूजन होना चाहिए, राधिका का पूजन तांत्रिक है और वह उचित नहीं है, क्योंकि विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में है, इसलिए राधा रानी को नहीं हटाया जाए, और ये राधा रानी के साथ में श्री गोविंद की जो पूजा है वो कहीं शास्त्रीय नहीं है, ये कहीं भावना के अनुसार ही कहीं पूजा की गई। और ऐसा कहकर के राजा ने आज्ञा दे दी, और उन पंडितों ने भी कहीं ये बात कही, और ब्रह्म तो अकेला ही होता है, एकमात्र है, ऐसा कहकर के राजा को कहीं प्रभावित करके राधा रानी को अलग गोविंददेव जी से अलग स्थापित कर दिया गया। ब्रज में बलदेव विद्याभूषण उस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वो वयोवृद्ध थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी से कहा कि वहाँ पर शास्त्रार्थ हो रहा है और इस बात को तुम कहीं ठीक करो, जा करके राजा को समझाओ। और वृंदावन का प्रतिनिधित्व करो, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कह दिया कि नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, अब ये जाना वृंदावन छोड़ करके मैं नहीं जाऊँगा। ये 1700वीं सदी की बात है, मतलब उसके भी करीब करीब 200 वर्ष प्रकट होने के 200 वर्ष बाद ये विवाद हुआ, करीब करीब 150 वर्ष करीब बाद 1592 में श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए, और 1552 से 1700 तक ये विवाद कहीं चला, 1700 में ये विवाद उत्पन्न हुआ। और उस समय बलदेव विद्याभूषण, हमारे बड़े श्री गोवर्धन भट्ट जी, ये सब समकालीन है। और गोवर्धन भट्ट जी ने जो मधकेलवल्ली लिखी उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की वंदना की है, उन्होंने अपने समकालीन जो वैष्णव वृंद हैं उनका उल्लेख किया। तो वे सब रहे, तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती जी गए नहीं। तब बलदेव विद्याभूषण उनसे ये कहा गया कि आप जाइए। फिर बलदेव विद्याभूषण वहां पर गए। बलदेव विद्याभूषण का जो मूल शाखा रही पहली, वो शाखा कहीं ना कहीं मध्य संप्रदाय के साथ में वे संबंधित रहे। और उनका गीता भूषण भाष्य, उसमें भी पांच तत्व जो है उन पांच तत्वों का मूल रूप में स्थापन किया उन्होंने, ईश्वर जीव माया काल और कर्म, इन पांच तत्वों का गीता में विशेष रूप से उन्होंने स्थापन किया बलदेव विद्याभूषण ने। और उन्हीं को गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने भी आधारभूत में माना। तो फिर बलदेव विद्याभूषण से कहा गया कि तुम जाओ। बलदेव विद्याभूषण का भेख का जो नाम था, वो भेख का नाम गोविंद था। तो उनने वहां पर जब ये श्रीमद् भागवत इत्यादि के तत्व के आधार पर ये बात स्थापित की कि अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रयाम यदा सम्मोहितो जीव, तो इन सारे प्रमाणों को दिया शास्त्रार्थ में, पंत विद्वानों ने एक अड़ंगा लगा दिया कि इन बात को लिखित रूप में कहीं ब्रह्मसूत्रों के प्रमाण के रूप में कहीं प्रस्तुत करो, ब्रह्मसूत्रों का कोई भाष्य लाओ अपना। उस समय श्री बलदेव विद्याभूषण ने बहुत जल्दी जल्दी में भाष्य लिखा। कहते हैं श्री गोविंद देव जी ने भाष्य लिखाया और उन्होंने एक रात्रि में भाष्य लिख करके और सभा में प्रस्तुत किया। तत्त्वतः वो गोविंद लिखवाया तो गोविंद नहीं था, और इनका जो भेख का नाम था वो भी कहीं गोविंद ही था, गोविंदास ये इनके भेख का नाम था। तो अपना नाम भी आ गया, ठाकुर जी का नाम भी आ गया। और उस के द्वारा ये स्थापित किया कि वो परतत्व जो है वह परतत्व अपश्यत पुरुषम पूर्णम पूर्ण है। जैसे यदि कोई ये कहे कि मैंने पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया, तो उसने चंद्रमा भी देखा और साथ के साथ में चांदनी को भी देखा। तो पूर्ण कहने पर शक्ति का भी बोध होता है, अपश्यत पुरुषम पूर्णम। तो पूर्ण चंद्र का दर्शन किया, तो पूर्ण का मतलब केवल चंद्रमा का दर्शन नहीं किया, पूर्ण कहने पर अपने आप शक्तियों का भी दर्शन किया, ये बात कहीं प्रकट होती है। तो शक्तियों का जब दर्शन किया तो श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसके आधार पर यह स्थापन किया कि पांच तत्व हैं, और जो मूल रूप से कहीं मध्य संप्रदाय के तत्वों से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका जो कॉन्सेप्ट था मध्य संप्रदाय का, उस कॉन्सेप्ट से भी बहुत अधिक प्रभावित थे कि ईश्वर और उसकी स्वरूप शक्ति अलग तत्व है। फिर अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रयाम यह सम्मोहितो जीवः, माया के द्वारा जीव सम्मोहित है। यदि जीव माया का ही स्वरूप होता, जीव ईश्वर का ही अंश होता, तो जैसे माया ईश्वर को भी मोहित नहीं कर सकती है, ऐसे अंश को भी मोहित नहीं कर सकती, परंतु वह अंश निस्संदेह कहीं अलग है। बलदेव विद्याभूषण का एक बहुत बड़ा योगदान है ये कि ईश्वर क्योंकि जीव क्योंकि अलग तटस्था शक्ति का एक की वृत्ति है, तटस्था शक्ति का एक अंश है, इसलिए तटस्था शक्ति को तो माया मोहित कर सकती है, परंतु स्वरूप शक्ति को माया मोहित नहीं कर सकती है। तो माया कृष्ण को तो मोहित नहीं कर सकती है, श्रीमद् भागवत प्रमाण है, परंतु जीव को मोहित कर लेती है। और आत्मानं मनुते, आत्मा न मनते कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम ये कहो कि जीव और ईश्वर केवल उपाधि है, स्वरूप तो ब्रह्म है और उपाधि के कारण उनको जीव कह दिया गया, उस ब्रह्म को, अज्ञान की व्यष्टि से आवृत जो चैतन्य है उसको जीव कह दिया गया, अज्ञान की समष्टि से आवृत जो चैतन्य है उसको ईश्वर कह दिया गया। तो चैतन्य, जीव और ईश्वर ये तत्वतः उपाधि है, तत्वतः सब ब्रह्म है और ब्रह्म का ही एक अंश है, तो ये यदि कहा गया तो ये बात अपने आप में उचित नहीं, क्योंकि आत्मान मनुते, मनुते शब्द जो है वो ये दिखा रहा है कि जीव जड़ नहीं है, उपाधि नहीं है, बल्कि वह चेतन है, क्योंकि मानेगा वो ही, मनुते माने विचार करेगा वो ही जो सचेतन होगा, जो अचेत, जय जय जय जनता गौर हरि बोल, जो सचेतन होगा वो वो ही कहीं विराजमान होगा, सचेतन मनुते। तो मानने का जो की जो प्रवृत्ति है, मन धातु का जो कर्ता हो सकता है वह चेतन ही हो सकता है, वह अचेतन नहीं हो सकता है, इसलिए जीव अपने आप में, जीव अपने आप में चेतन पदार्थ है, परंतु उसकी चेतनता ईश्वर वाली चेतनता भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर वाली चेतनता होती तो माया जीव को मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि जादूगर का जादू दृष्टा को तो मोहित करता है, परंतु वह जादूगर को और उसकी कंपनी को मोहित नहीं करता है। इसी तरह से माया ईश्वर को कभी मोहित नहीं कर सकती थी, अतः जीव ईश्वर का स्वरूप का अंश नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मिश्री का पहाड़ है और किसी ने छेनी हथौड़ा लेकर के कोई एक चिप्स अलग कर दी है, ऐसा जीव नहीं है, जीव एक स्वरूप ही अलग है, एक तत्व है, इसीलिए उसमें मनते तो हो सकता है, वो चेतन है और चेतन होते हुए भी वह इस कोटि का है कि माया उसे मोहित कर सकती है, तो माया ने इस जीव को मोहित किया और ईश्वर माया देवी को अपनी भक्ता मानता है, माया ईश्वर की नित्य भक्त है और भक्त होने के कारण ठाकुर का माया के प्रति बड़ा आदर का भाव भी है और माया की जो प्रवृत्ति है उनके प्रति भगवान माया को कभी ये नहीं कि माया से ये कह दें कि तू ऐसा मत किया जा, मत किया कर, जीव को क्यों विमोहित करती है, क्योंकि माया का एक स्वरूप है, स्वभाव है कि वो जीव के संपर्क में आएगी तो वो ईश्वर शक्ति को तो मोहित नहीं कर सकेगी, परंतु वह जीव शक्ति को, तटस्था शक्ति को मोहित कर सकने में समर्थ हो जाएगी। तो भगवान माया को रोकते नहीं है, परंतु माया का यह कार्य भगवान को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा न लगने के कारण माया सदा भगवान के बगल में रहती है, पीछे रहती है, सामने नहीं आती, दृष्टि के सामने नहीं आती है, पीछे रहती है। तो बिलज्ज मानया यस्य सात्मी इच्छा पथे मोया विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धियः, विमोहित, ये जीव विमोहित हो रहा है और माया भी इससे लज्जित रहती है, परंतु क्योंकि किसी की जो मूलभूत संपत्ति है उसके साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते हैं, इसलिए भगवान ने माया से ये नहीं कहा कि ए माया तू मोहित मत किया कर, माया को भी भगवान ने कभी आज्ञा दी नहीं है कि तू जीव को मोहित कर, ऐसा भी नहीं है कि भगवान की आज्ञा से माया जीव को मोहित कर रही है, उसका स्वभाव है और स्वाभाविक संपत्ति को कोई बदल नहीं सकता है। हल्दी के साथ में यदि चूना मिलेगा तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा, कोई हल्दी को यह आज्ञा थोड़ी दी गई है कि तू लाल कर, चूने को यह आज्ञा थोड़ी दी गई है कि तू लाल कर, वो तो स्वभाव है उसका, तो स्वभाव के साथ में भगवान कभी छेड़खानी करते नहीं है। तो ब्रह्म सूत्र जब प्रस्तुत किए, गोविंद भाष्य जब प्रस्तुत किया तो गोविंद भाष्य प्रकट करते हुए ये दिखाया कि जीव जो है उसको माया से निवृत्त होने का उपाय एकमात्र भगवत भक्ति ही उस समय है। उस भक्ति को तो जो उपास्य तत्व है, संबंध तत्व, वो श्री कृष्ण है, और अवधेय तत्व भगवत भक्ति है, प्रयोजन तत्व उनका प्रेम है। विषय तत्व श्री कृष्ण है, शास्त्र कृष्ण को ही प्रतिपादित करते हैं, ये है संबंध, माने बाच्य वाचक संबंध, ये है शास्त्र प्रतिपादित करने वाले, और अवधेय तत्व है भगवत भक्ति, और प्रयोजन पदार्थ है भगवत प्रेम। इनको स्थापित किया बलदेव विद्याभूषण ने। और गोविंद भाष्य एक बहुत श्रेष्ठ भाष्य है, क्योंकि गोविंद भाष्य की रचना कालक्रम में बहुत पीछे हुई, और कालक्रम में जब बहुत पीछे हुई है तो पीछे होने के कारण अन्य भाषाओं में या अन्य संप्रदायों में, सिद्धांतों में जो भी त्रुटि रह गई थी, उस सब त्रुटि को कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा किया, और उन कमियों को कहीं पूरा करते हुए विराजमान हुए। इसलिए एक परिपूर्ण जो विचारधारा है, परिपक्व विचारधारा, वो गोविंद भाष्य के रूप में आई। तो बलदेव विद्याभूषण का एक बहुत बड़ा योगदान है, और एक शास्त्रीय आधार पर शास्त्र के साथ में कहीं जुड़ करके उस जोड़ को स्थापित करने का कहीं प्रयास किया गया, ये बलदेव विद्याभूषण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री बलदेव विद्याभूषण की शिक्षणादि में कुट कुट बंधन है। हाँ, वो बाद में दिया गया, और फिर भूषण नाम से उन्होंने रूप गोस्वामी जी के इसके ऊपर भी काव्य टीका की, गीता के ऊपर भी, गीता भूषण भाष्य, तो उन्होंने भाष्य जो है वो भाष्य को प्रस्तुत किया। तो ये आएगा, अपने आप ही आएगा, क्या और अब आ रही है इसमें, आएगा अपने आप, देखते क्या उसका कूल दबा के देखो। हाँ, कूल दबा के चल। हाँ साहब, अब इसी, हाँ गंगा जी तो है ही है, ठाकुर जी की कृपा शक्ति होकर के विराजमान है गंगा जी। तो जो ठाकुर के पास में ले जाए उसका नाम है गंगा, गच्छतीत गंगा, जो गमन कराए उसका नाम है गंगा। तो यदि गंगा जी का आश्रय ग्रहण किया जाए तो गंगा ठाकुर के पास में ले जाती हैं, इसीलिए उनका नाम यथार्थ में गंगा पड़ा। और वे श्री यमुना जी के साथ में मिलकर के विराजमान हुई, इसलिए प्रेम की दात्री भी है। यमुना के संग के कारण गंगा में प्रेम दात्री स्वरूप कहीं प्रकट हुआ, और श्री यमुना ने गंगा को भी मोक्षदाता और प्रेमदाता दोनों बना दिया, प्रेमदात्री और मोक्षदात्री दोनों बना दिया। गंगा का सेवन कौन नहीं करेगा, जो कृष्णांग्रेणाभ्यधुकाम्ब नेत्री, कृष्ण के और कृष्णा के चरण रेणु को अधिक रूप में ले जाने वाली है। तम्बोपे आतम मुनियोत सिद्धा, हे मुनिजनो, हे सिद्धजनो, मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूँ। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, गंगाच देवी दुचित्त मीशे और गंगा देवी उनकी मैं वंदना कर रहा हूँ। अब मुझे तक्षक की जरा भी चिंता नहीं है, तक्षक कल काटता हो तो भले आज काट जाए। और उसी प्रसंग में कह रहे हैं कौन ऐसा है व्यक्ति जो गंगा का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि कृष्णांग्र रेणु अभी अधिक अम्ब नेत्री। बोले भाई कृष्ण की रेणु को ग्रहण करने वाली है, बोले गंगा जी तो कृष्ण की रेणु को ग्रहण करने वाली स्वाभाविक रूप में है, चरणों से ही प्रकट हुई है, इसे कृष्ण रेणु से युक्त है। परंतु कृष्णांग्र रेणु कहने का मतलब है कृष्णा की चरण रज को भी ग्रहण करने वाली है। तो कृष्ण की चरण रज करने वाली तो गंगा पहले ही से थी, परंतु यमुना जी से मिलकर के श्री गंगा कृष्णा माने श्री प्रिया जी उनकी चरण रज को भी ग्रहण करने वाली हुई। तो कृष्ण और कृष्णा इन दोनों की चरण रज को और अधिक अम्बु नेत्री श्री यमुना जल को गंगा अपने कंधे के ऊपर जैसे वाहिका बन करके पालकी उठाने वाली बन करके श्री गंगा जल को जहाँ यमुना जल को ले जा रही हैं। बोलो यमुना महारानी की जय। तो गंगा जो है वो यमुना की भी कहीं यमुना के साथ में मिलकर के दो गुण आ गए। एक गुण तो ये आ गया कि वे प्रेम का दान करने लगी, और दूसरी बात ये कि गंगा जी अकेली जो थी उनमें श्री राधा रानी की और ब्रज गोपिकागणों की चरण रज नहीं थी, और कृष्णा की चरण रज माने राधा रानी और गोपियों उनकी चरण रज को भी श्री गंगा धारण करने में समर्थ हुई श्री यमुना जी के साथ में जब मिलती। इसलिए गंगा जी में स्नान करते समय श्रीमन महाप्रभु जब वंदना करते हैं तो वे श्री यमुना जी की वंदना करते हैं, और श्री यमुना जी की वंदना करते हुए पूर्व किनारे पर जब स्नान करते हैं तो यमुना जो मिलती हैं, जो पश्चिम किनारे पर स्नान करते हैं तो यमुना जो मिलती है वो पश्चिम किनारे पर गंगा की मिलती है। तो ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और उनको क्योंकि पश्चिम किनारे पर जो जल आ रहा है वो श्री यमुना जी का जल आ रहा है, तो यमुना जी की वंदना करते हैं कि उन यमुना की सदानंद सुनो चिदानंद भानो द्रवत ब्रह्म गात्री स्फुरत प्रेत्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो बपु मित्र पुत्री। वंदना की जा रही है यमुना जी की और स्तुति हो रही है यमुना जी की, ये विशेषता है। स्नान कर रहे हैं गंगा में और स्तुति कर रहे हैं यमुना जी में, क्योंकि वहाँ पर यमुना जी का जल भी मिला हुआ है, आकर के मिल रहा है। कि चिदानंद रूपी जो सूर्य, सदानंद सुनो जो सदा आनंद सत और आनंद रूप है उनकी पुत्री है, तो चित आनंद रूपी जो सूर्य उसकी पुत्री होकर के विराजमान, प्राकृत सूर्य नहीं बल्कि चिदानंद रूपी जो सूर्य है उसकी पुत्री होकर के विराजमान है। चिदानंद भानो सदानंद सुनो द्रवत ब्रह्म गात्री, श्री यमुना द्रवत ब्रह्म है, द्रवीभूत ब्रह्म होकर के विराजमान है। जो विरजा नदी है उसी का एक स्वरूप श्री गोलोक में जो विरजा और यमुना बाहर की, उस गोलोक की श्री यमुना उनका ही ये आविर्भाव यहाँ पर श्री कलिंद पर्वत के ऊपर श्री यमुना जी का हुआ। कली का जो दमन करे उसका नाम कलिंद, और उसकी पुत्री होने के कारण कालिंदी ये उनका नाम हुआ। तो वे श्री यमुना द्रवत ब्रह्मगात्री होकर के विराजमान, अर्थात श्री चिन्मय वैकुंठ का, श्री गोलोक का जो विरजा और यमुना उनका जल ही श्री यमुना जी में विराजमान है, चिन्मय जल होकर के ही श्री यमुना जी का जल विराजमान है। चिदानंद द्रवत ब्रह्मगात्री स्फुरत प्रेम पात्री, जो अत्यंत प्रेम उनको प्रकट करने वाली होकर के जो विराजमान है, स्वस्थ प्रेम पात्री, अघानाम लवित्री, जितने भी पाप हैं उन सबों को काट देने वाली है। अघानाम लवित्री, पापों को काट देने वाली होकर के श्री यमुना विराजमान है। जगत क्षेम धात्री, जगत के क्षेम को प्रदान करने वाली है वे श्री यमुना जी, हमको पवित्र करें। तो आज गंगा यमुना जी, उनका सब लोग स्नान भी करते हैं, यमुना जी में का पूजन, यमुना जी के स्नान का, गंगा जी के स्नान का विशेष अवसर। बोलो गंगा महारानी की जय। भारतीय नदियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि नाम मात्र के द्वारा भी पवित्र करने वाली हैं। यदि कोई अपने बाथरूम के मग्गा में नल की टोंटी से ही जल भर करके और गंगे गंगे करके सिर के ऊपर डाल दे, तो गंगा जी उस मग्गा के जल में भी अवस्थित हो करके जीव को पवित्र करती हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई कि भारत की ये नदियाँ गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, कह रहे हैं जिसने अपने जीवन में कभी कावेरी देखी नहीं कहाँ है, गोदावरी कभी देखी नहीं होगी, वो भी कावेरी गोदावरी का नाम ले ले तो मग्गा के जल में कावेरी गोदावरी आकर के उसको पवित्र करने वाली हैं। ये वृंदावन की, ये ब्रज की, भारतवर्ष की जितनी भी नदी, वे परम परम धन्य है जो नाम मात्र के द्वारा पवित्र करने वाली हैं। गंगा ही गोदावरी होकर के कहीं विराजमान हो जाए, ये एक विशेषता है। और गोवध इत्यादि के जो पाप हैं उनकी भी निवृत्ति करने के कारण श्री गंगा वहां पर प्रकट हुई और वे ही गोदा कहकर के, जो गोवध का प्रसंग लग गया था उस गोवध के पाप को भी दूर करने वाली होकर के वे श्री गंगा प्रकट हुई और गोदावरी एक होकर के विराजमान हुई। और गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी भारतवर्ष के कहीं हुई और गंगा बड़ी, सिंधु और गंगा ये बड़ी नदी होकर के विराजमान हुई। तो लंबाई में भी सबसे बड़ी नदी होकर के ये लोग विराजमान हुए। ऐसे बोलो गंगा महारानी की जय, गंगा दशहरा की जय, श्री मदन मोहन लाल की जय। अब हरि कथा रूपी गंगा, उसमें अब स्नान करें। अच्छा, हाँ, अब वस्त्र की बात चल रही थी शायद, प्रसादन कहाँ तक हुआ था शायद, मैं क्या युग में, अच्छा 342 रहा चेष्टा रासलीला। रासलीला चेष्टा रासादि लीला सिहु तथा दुष्ट बधा दया। श्री कृष्ण की लीला भी उद्दीपन है, इनमें रासलीला आदि इनको चेष्टा कहेंगे, दुष्ट बध इत्यादि को भी लीला कहेंगे, चेष्टा कहेंगे। रास के विषय में कहा गया कि नृत्य गोप नितंबनी कृत परे रंभस्य रंभादि भी गीर्वाणी भी अनंग रंग विविषम संदृश्य मानश्रिय क्रीड़ा तांडव पंडित परित श्री पुंडरीकाक्षस श्री पुंडरीकाक्षते रासारंभ रसार्थ नो मधुरमा चेतांसि न कर्षति। कि नृत्य गोप नितंबनी, श्री गोप सुंदरी गण जहाँ नृत्य कर रही हैं, ऐसी गोप सुंदरियों के द्वारा कृति परिरंभस्य, जब आपका परिरंभण किया जा रहा है तो रंभादि भी, रंभा आदि वे भी गोपियों के सौभाग्य को देख करके, रंभा कौन है, गीर्वाणी भी माने देवियां हैं, गीर्वाण वे देवियां हैं, परंतु देवी रंभा इत्यादि भी अनंग रंग विवशम कृष्ण के रूप को देख करके कामदेव के रंग में विवश हो जाती हैं। और संदृश्य मानश्रिय, उस रास में आपकी अपूर्व शोभा है, संदृश्य मानश्रिय आपकी शोभा रास में अपूर्व रूप से हो रही है। क्रीड़ा तांडव पंडितस्य, आप क्रीड़ा पूर्वक जो नृत्य कर रहे हैं उसमें परम पंडित है। क्रीड़ा तांडव पंडितस्य, क्रीड़ा पूर्व जो तांडव माने नृत्य, पुरुष के नृत्य को कहते हैं तांडव, स्त्री के नृत्य को नाट्य शास्त्र में कहा गया लास्य। पार्वती जी का जो नृत्य है वो कहलाता है लास्य, और महादेव जी का जो नृत्य है वो कहलाता है तांडव। तो पुरुष के नृत्य को तांडव और लास्य कहते हैं। तो क्रीड़ा तांडव पंडितस्य, श्री कृष्ण क्रीड़ा तांडव पंडित होकर के विराजमान हैं। हे पुंडरीकाक्ष, श्वेत कमल के समान जिनके नेत्र हैं, पुंडरीक माने सफेद कमल, इंदिवर माने नील कमल, सरोज माने लाल कमल, पद्म माने लाल बड़ा कमल। तो हे पुंडरीकाक्ष, श्वेत कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे आपके आपकी मधुरमा रासारंग रसार्थ नह, और आप कैसे हैं रास की चेष्टाओं के रस को चाहने वाले हैं, ऐसे हे श्री पुंडरीकाक्ष आपकी मधुरमा चेतांसि न कर्षति, आपकी मधुरमा हमारे चित्त को आकर्षित कर रही है। दोबारा सुन लें, नृत्य गोप श्री कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण की विशेषताएं, ये सारे विशेषण कृष्ण के हैं। कृष्ण कैसे हैं, बोले नृत्य गोप नितंबनी कृति परिरंभस्य, नृत्य करती हुई गोपिकागण जिनका आलिंगन करती हुई विराजमान है। तो नृत्य गोप नितंबनी कृत परिरंभस्य, नृत्य करते करते गोप गोप गोपी गोपीगण जिनका आलिंगन करते हुए विराजमान है, ऐसी गोपियों के सौभाग्य को देख करके जो गीरवाणी भी स्वर्ग की रंभा इत्यादि जितनी भी सुंदरी गण हैं, वे भी अनंग रंग विभिषम कामदेव के रंग में विवश हो जाती हैं। तो कृष्ण की एक विशेषता है कि कृष्ण को देख करके मोहित तो सब होते हैं, परंतु मोहित होने से कोई कृष्ण प्रिया बन जाएगा ये जरूरी नहीं। कृष्ण प्रिया बनेगा तभी जब कृष्ण चाहेंगे और राधा रानी अनुकूल कृपा करेंगे। पहले राधा रानी अनुकूल होंगी कृपा करेंगे तब कृष्ण चाहेंगे, राधा रानी की आज्ञा के बिना कृष्ण भी नहीं चाहेंगे। इसलिए वेणुनाद को सुनकर के देवियां खूब मूर्छित हो रही हैं, रास नृत्य को देख करके जितनी भी रंभा इत्यादि हैं वे खूब मोहित हो रही हैं। कृष्ण जिस समय आप भीष्मक राजा के भवन में प्रवेश कर रहे हैं उस समय विदर्भ देश की स्त्रियां खूब विमोहित हो रही हैं, पर होने से क्या होता है कुछ नहीं हो। कृष्ण का रूप श्रवण करके यज्ञ पत्नीगण कृष्ण का दर्शन भी कर रही हैं, भाग भी समर्पित कर रही हैं, भोग भी समर्पित कर रही हैं, खूब विमोहित हो रही हैं, पंथ रंधन पाल कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तब जब राधा रानी कृपा करें, राधा रानी के परकर में यदि स्थिति होगी, माने मंजरी भाव जब तक नहीं होगा या सखी भाव जब तक नहीं होगा, सखी मंजरी भाव जब होगा, राधा रानी के परकर में अपनी स्थिति को मान लिया जाएगा, तब श्री कृष्ण की कृपा होगी। राधा रानी यदि अनुमति दे देंगी, बिना उनकी सैंक्शन के कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता है, कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है कोई कितना भी चाहता रहे। तो चाहने के दृष्टांत तो सब जगह है, परंतु प्रिया बंदे के दृष्टांत नहीं है। प्रिया बंदे के दृष्टांत वहां ही है जहां कहीं ना कहीं श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण किया गया हो और श्री राधिका की अनुमति भी हो। तो नित्य गोप नितंबनी भी कृत परिरंभस्य, रंभादि भी गीर्वाणी भी अनंग रंग विभिषम, वे देवांगनाएं कामदेव के रंग में विवश होकर के संदृश्य मानस श्रीय श्री कृष्ण के की जो अपूर्व मधुरमा है वो मधुरमा अद्भुत होकर के विराजमान है। संदृश्य मानस श्रीय कृष्ण का दूसरा विशेषण कौन है, क्या है कि संदृश्य मानस श्रीय जिनकी शोभा आज प्रियाओं के साथ में अत्यंत प्रकट हो रही है। राधा संगे यदा भाती तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहिता। राधिका के संग में है तब मदन मोहन है, अन्यथा वे स्वयं प्रेम में मोहित होकर के विराजमान। तो संदृश्य मानस श्रिय, प्रियाओं के से आलिंगित होकर के ही जब विराजमान है तब उनकी शोभा कहीं प्रकट हो रही है। क्रीड़ा तांडव पंडितस्य, और कृष्ण कैसे हैं जो क्रीड़ा तांडव में परम पंडित हैं। तो नाचती हुई गोपिकागण उनके द्वारा जिनका परिरंभण किया गया है, रंभा इत्यादि के द्वारा काम विवश होकर के जिनकी शोभा को देखा जा रहा है, तो रंभादि भी गीर्वाणी भी अनंग रंग विभिषण संदृश्य मानश्रिया जिनकी शोभा को देखा जा रहा है। और क्रीड़ा तांडव पंडितस्य, और कृष्ण कैसे हैं क्रीड़ा तांडव में परम पंडित हैं। ऐसे हे पुंडरीकाक्ष रासारंभ रसार्थ न, और आप कैसे हैं रास के आरंभिक रस की स्वयं अभिलाषा करने वाले हैं। रंतु मनश्चक्रे, रमण करने की जो अभिलाषा कर रहे हैं, ऐसे हे श्री कृष्ण आपकी मधुरिमा चेतान से न कर्षति, आपकी मधुरिमा हमारे चित्त को आकर्षित करती है। संस्कृत में मधुरमा शब्द इमिच प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं वे पुल्लिंग हैं। ये एक बात और आश्चर्य की बात है, माने मजे की बात है। गरिमा लघिमा तनिमा मधुरिमा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये हमारे चित्त को बरबस आकर्षित कर रही है, ये एक प्रसंगानुसार बात है, अलग है। तो गोप नितंबनियों के द्वारा आलिंगित, रंभा इत्यादि के द्वारा प्रेम में विवश होकर के जिनकी शोभा का दर्शन किया जा रहा है, क्रीड़ा तांडव में जो पंडित हैं, ऐसे रास क्रीड़ा के अभिलाषी उन श्री कृष्ण की मधुरिमा हमको बरबस आकर्षित कर रही है। अब दृष्टवत दूसरी प्रकार की चेष्टाएं, दुष्टवत संभुर विषम नयति मंदर कंदरांतम मलानस सनीलमपियत्र शिरो धुनी धुनाने आह कौतुकम कलय केल लवाद अरिष्टम तंदुष्ट पुंगव मसव हरि उन्ममाथो। के एक बार ब्रज में अरिष्टासुर चला आया, और अरिष्टासुर के केवल अपने सिर को हिनहनाने के कारण उस अरिष्टासुर ने अपने सिर को हिनहनाया, तो उसकी हिनहनाहट के कारण इतना प्रबल है, शत्रु की प्रबलता दिखा रहे हैं कि वो इतना प्रबल है कि शंभुर वृषम नयति, शिव अपने बैल को, शिव नहीं ले गए बल्कि बैल डर करके स्वयं गुफा के भीतर चला गया। शंभुर विषम नयति, वो शंभु अपने वृष को हाँक करके खुद भी ले गए, हाँक करके मंदर कंदरांतः मंदराचल की कंदरा में ले गई, और म्लान शंभु म्लान हो गए हैं, डर रहे हैं। सलील मपियत्र सुरो धुनाने, जबकि उस अधिष्ठासुर ने लीला पूर्वक केवल अपने सिर को हिलाया था। आ कौतुक, परंतु कौतुक देखो कि केल लवात अरिष्टम, श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उस अरिष्टासुर को तम दुष्ट पुंगवम, ये दुष्टों में परम बलवान है, दुष्ट पुंगव है, परंतु उसको श्री हरि ने असौ हरे उन्ममाथो, हरि ने उसको भी खेल खेल में पछाड़ दिया। पहले तो ये सींग आगे करके हिनहनाहट करते हुए और नथनों से फू फू जो जल की थूक की धारा है उसको बहाते हुए फुर्राट फुहार उनको उड़ाते हुए कृष्ण की ओर क्रोधित होकर के लाल आंखों से जो दौड़ रहा था, श्री कृष्ण ने इसको रोक लिया और कह रहे लगा जोर। जब जोर लगाया तब भी कृष्ण को नहीं हिला सका, तब कृष्ण ने पीछे धक्का दिया और 18 धनुष इसको पीछे फेंक दिया। तो बैल को भी पीछे फेंक दिया। इतनी बोई कोमल श्री भुजा जो प्रिया के श्री स्कंध के ऊपर मृणाल नाल के समान शोभित हो, और वो ही भुजा आज इतनी प्रबल हो जाए, लीला शक्ति इतनी प्रबलता उसमें उत्पन्न कर दे कि ऐसे अरिष्ट को 18 धनुष पहले फेंक दिया। जिस समय इसकी मूर्छा दूर हुई तब ये दोबारा जग करके और श्री कृष्ण को ऊपर प्रहार करने के लिए जब सींग पकड़ करके आया, सींग आगे करके आया है हुंकार करते हुए, तब श्री कृष्ण ने सींग को पकड़ करके ऐसा मरोड़ा दिया कि इसको वहीं पलट दिया है। पक्के ग्वारियाँ हैं, ग्वारिया अच्छी तरह से जानता है गैया को कैसे कुदाया जाएगा, कैसे बैठाया जाएगा, कैसे गैया को रोका जाएगा, बश में कैसे किया जाए। तो सींग को ही इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी सारी उधम उसका बश में हो गया और सींग के द्वारा ही इसको पछाड़ दिया और सींग के द्वारा ही इसको मार दिया। ऐसे श्री कृष्ण का पराक्रम, तो ये चेष्टा हो गई। अब प्रसादन, प्रसादन माने श्री कृष्ण का जो श्रृंगार है उसका वर्णन कर रहे हैं। वसन आकल्प मंडनाद्यम प्रसादनम, वस्त्र आकल्प माने उनकी चंदन की चर्चा, और मंडन ये उनका अपने आप को सजाना चंदन इत्यादि से, ये प्रसादन कहलाता है। नवार्क रश्मि काश्मीर हर तालाद संदिभम, कभी श्री कृष्ण जो वस्त्र पहनते हैं नए सूर्य के समान माने जोगिया रंग के जो वस्त्र हैं उनको पहनते हैं, नवार्क लाल रंग के, अनेक अनेक तरह के नित्य नए रंग के वस्त्र पहने ठाकुर जी, तो नवार्क नए अर्क के समान उदित सूर्य के समान लाल रंग के वस्त्र पहने नवार्क रश्मि वाले, कभी काश्मीर माने केसर के रंग के वस्त्र केसरिया पहने, कभी हरताल माने पीले रंग के वस्त्र उनको धारण करें। युवम चतुष्कम भूयिष्ठम, कभी दो वस्त्र धारण करें, धोती और दुपट्टा दो वस्त्र धारण करें, कभी चतुष्कम चार वस्त्र धारण करें एक रंग के, वैसे रंग की पगड़ी, वैसे रंग का ही कुर्ता, वैसे रंग का ही कटपेच, वैसे रंग की ही धोती, तो कभी मैचिंग और कभी कॉन्ट्रास्ट, हाँ पूरा माने फैशन कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से विराजमान। हाँ तो कभी हरताल पीले रंग के वस्त्र पहने, युगम चतुष्कम भूयिष्ठम, और कभी अनेक प्रकार के वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये तीन प्रकार के वस्त्र हो गए। अब युगम वस्त्र में वर्णन कर रहे हैं, परिधानम ससम्यानम युग रूपम उदीरितम, ससम्यान युग रूपम, जहाँ पर दुपट्टा और धोती दो परिधान हो माने धोती है और सम्यान माने ऊपर का दुपट्टा, सम्यान कहते हैं ओढ़नी या ऊपर का दुपट्टा, ऊपर ना माने उसके ऊपर कोई नहीं, उसके ऊपर और कोई चीज नहीं पहनी जाएगी, ऊपर ना है ना, इसलिए वो ओपरना है, तो ओपरना और धोती इन सबको वे धारण करके विराजमान है, इसको युग कहेंगे, दो वस्त्रों हो उसको युग कहेंगे। चतुष्कम किसको कहेंगे, उसका मुकुंद अष्टक में वर्णन कर रहे हैं कि कनक निवाह शोभा नंद पीतम नितंबे, स्वर्ण के रंग की शोभा को निंदित करने वाला पीतांबर उन्होंने अपनी कमर में धारण कर रखा है। कनक निवह शोभा नंदी पीतम नितंबे, पीत वस्त्र जो है वो कमर में धारण कर रखा है। तदुपरि नव रक्तम वस्त्र मिथम दधान, और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र ऐसे धारण करके विराजमान है कि प्रिय सखी किल वर्णम राग युक्तम प्रियायः, मानो आज पीतांबर धारण करके मानो प्रिया की अंग कांति को धारण किए हुए हैं। क्या सुंदर भाव, पीतांबर इसलिए कि राधिका की अंग कांति से वे आवृत होकर के विराजमान हैं, और राधिका के लाल वस्त्र का दुपट्टा इसलिए है लाल दुपट्टा कि वो प्रिया के अनुराग को धारण किए हुए विराजमान है। तो अनुराग के रंग के रूप में लाल वस्त्र और पीताम्बर के रूप में श्री प्रिया की अंग कांति से प्रीति उसके रूप में कहीं पीताम्बर, इनको पीताम्बर और लाल दुपट्टा इनको धारण करके विराजमान है। तो प्रिय सखी किलवर्णम राग युक्तम प्रियाय, प्रिया के राधिका के वर्ण को ही राग युक्त होकर के मानो प्रणयत मम नेत्राभीष्ट पूर्ति मुकुंद, वे मुकुंद मेरे नेत्रों की अभीष्ट पूर्ति प्रकट करे। दोबारा सुन लें, कनक निवह शोभा सोने के समान जिसके रंग की शोभा है, सोने सरी का रंग है पीले रंग का, ऐसे पीत वस्त्र को नितंब में धारण कर रखा है और तदुपरि मैंने उसके ऊपर कंधे के ऊपर नए रक्त वस्त्र को धारण कर रखा है। अरे प्रिय सखी देख, इस प्रकार राग युक्तम प्रियाया वस्त्रम, प्रीति से युक्त श्री प्रिया की अंग कांति रूपी के ही वस्त्र को श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। प्रणयत मम नेत्राभीष्ट पूर्ति मुकुंदः, वे मुकु माने आनंद, उसको जो प्रदान करें उनका नाम मुकुंद, अथवा मुकु माने मोक्ष, उसको जो प्रदान करें यहाँ पर आनंद का अर्थ लिया जाएगा, मोक्ष का अर्थ गौण है, तो यहाँ आनंद को जो प्रदान करें मेरे नेत्रों की अभीष्ट पूर्ति कर। अब चतुष्क किसको कहेंगे, कंचुक उष्णीष तुंदबंध माने कमर फेंटा, कटपच पटका कटी पटका और उत्तरी, ये चार वस्त्रों को चतुष्क कहेंगे। जहाँ चार वस्त्रों का मैच एक साथ धारण किया जाए सेट, वो एक साथ धारण किया जाए वो चतुष्क कहलाएगा। स्मेरास्यम परिहित पाटलांबरश्री छिन्नांग पुरट रुचोर कंचुकेनो उष्णीशम दधत अरुणम घटीम चित्राम कंसारेर बहते बहुत सवे मुदम ना। क्या सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, अद्भुत ये कलर कॉम्बिनेशन में और रंग को के चयन में बड़े कुशल होकर के विराजमान और बड़े सुंदर स्मेरास्य श्री श्याम सुंदर मंद मुस्करा रहे हैं। परिहित पाटलांबर श्री, जिन्होंने पाटल माने गुलाबी रंग के वस्त्र को धारण कर रखा है, धोती तो गुलाबी रंग की है और उसके ऊपर कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए कलर कॉम्बिनेशन है कि छिन्नांग पुलट रुचोर कंचुकेन, छिन्नांग माने शरीर को ढांकते हुए जिसमें बीच में चाक लगे हुए हैं, छिन्नांग माने बगल से जहां पर चाक कुर्ता में लगे हुए हैं, बगल से छिन्नांग होकर के जो विराजमान है, कभी एक चाक कभी दो चाक चार चाक, ऐसे चार कटिंग कुर्ता जो होता है ना उसके उसमें जैसे दो अलग अलग होते हैं, तो जिसमें चाक लगे हुए हैं छिन्नांग। पुरट रुचोर कंचुकेना, और पुरट रुच माने सोने के अंग कांति वाला जिन्होंने कंचुक धारण कर रखा है, माने कुर्ता जो है वो सोने की रुचि वाला है। और उष्णीशम दधत अरुणम, और उन्होंने लाल रंग का उष्णीश उसको धारण कर रखा है, और कई बार घटीम चित्राम उन्होंने घटी माने धोती वो चित्र विचित्र धोती जो है उसको पहने हुए हैं, ऐसे एक श्री कंसारी मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं। दोबारा स्मेरास्य माने मंद मुस्करा रहे हैं, परिहित पाटलांबर श्री, जिन्होंने पाटल माने गुलाबी रंग के वस्त्र को धारण कर रखा है, गुलाबी रंग के वस्त्र को धारण कर रखा है, और परंतु दुपट्टा जो है वो गुलाबी रंग का है, धोती नहीं दुपट्टा गुलाबी रंग का है, और छन्नांग पुरट पुरट रुचे कंचुकेनो, तो गुलाबी रंग का दुपट्टा नीचे कंचुक जो पहन रखा है कुर्ता, वो पोलट रुचि सोने की माने केसरी रंग का दुपट्टा पहन रखा है, पोलट रुचि उन्होंने दुपट्टा पहन रखा है, और उष्णीषम दधत अरुणम लाल रंग की पगड़ी मस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है, और घटिंच चित्राम, क्या फैशन कॉन्सेप्ट है कि घटिंच चित्राम, उन्होंने जो धोती पहन रखी है वो धोती भी छींटदार धोती धारण कर रखी है, या उसकी कोर जो है वह चित्र विचित्र कोर वाली धोती उसको धारण किए हुए घटिंच चित्राम चित्र धोती धारण करके विराजमान है। ऐसे कंसारी बहती महोत्सव मुदम्बे, कंसारी मुझे अपूर्व मोद प्रदान करते हैं। खंडता खंडितम भूरी नटवेश क्रियोचितम अनेक वर्ण वसनम भूयिष्टम कथितम बुधई। खंडित और अखंडितम भूरी, कभी छोटे छोटी सी टुकड़े जो हैं उन टुकड़ों को सिल करके सुंदर जो डिजाइन बनाई गई है वो वस्त्र पहने हुए हैं। अब गुजरात का जो वस्त्र है उसमें ऊंचा, उसमें कैसे छोटे छोटे से टुकड़े और उसमें कांच जड़े हुए, तो खंडित जो हैं टुकड़े उनके द्वारा कोई वस्त्र बनाया जाए तो ऐसे खंडित वस्त्रों को के द्वारा मैंने टुकड़ों के द्वारा, कभी अखंडित पूरी की पूरी एक फीता है और उसको मोल करके और उसमें सुंदर फूल बना लिया गया है, उसको चुन करके और उसे अखंडित वस्त्र से ही कहीं फूल बना लिया गया है, तो कभी खंडित टुकड़ों के द्वारा कैंची से काट काट करके और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वे कतरन के, उन कतरन के द्वारा कोई सुंदर श्रृंगार बनाया गया है, और कभी अखंडित वस्त्र उसके द्वारा श्रृंगार बना लिया गया है। खंडित और अखंडित भूर नटवेश क्रियोचितम, ऐसे अनेक खंडित और अखंडित वस्त्रों से नटवेश क्रिया जहां प्रकट हो रही है, अनेक वर्ण वसनम अनेक प्रकार के वर्ण वसन जहां सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भूयिष्ठम कस्तम बुधई, ऐसे वसन को भूयिष्ठ वसन कहेंगे। तो युग्म वसन हो गए, चतुष्क वसन हो गए और भूयिष्ठ वसन वसन हो गए, ऐसे कई वचन वसन जो है वो विराजमान है। अखंडित विखंडितई शित प्रसंग नीलारुणई, कहीं अखंडित और कहीं जो कतरन है विखंडित, उन कतरन के द्वारा शित माने सफेद, पिशंग माने पीले, नील और लाल, इन कतरनों को जोड़ करके बनाया गया कोई सुंदर फूल ऐसे वस्त्र को धारण किए हुए हैं। पटई कृत यथोचित, वस्त्रों के द्वारा यथोचित प्रकृत सन्निवेशोज्ज्वलम, जिन्होंने यथोचित प्रकृत सन्निवेश एक अद्भुत स्वाभाविक सन्निवेश माने वस्त्र उसको धारण करने से जो प्रकृत माने स्वाभाविक रूप में ही उज्ज्वल दिख रहे हैं, ऐसे सुंदर वस्त्र धारण किए हैं कि उनके कारण वे अत्यंत उज्ज्वल दिख रहे हैं। प्रकृत सन्निवेशोज्ज्वलम, जो सन्निवेश है वस्त्रों का उससे वे उज्ज्वल दिख रहे हैं प्रकृत माने स्वाभाविक रूप में। अयम कलभराट प्रभा, आज श्री कृष्ण कलभराट, कलभराट का तात्पर्य है हाथी के बच्चे के समान, कलभ माने हाथी का बच्चा, उसके समान ये मत वाले चल रहे हैं। कलभराट प्रभा प्रचुर रंग श्रृंगार, प्रचुर रंग श्रृंगार श्रृंगारति, तो प्रचुर रंग अद्भुत जो रंग है उसको श्रृंगार शब्द जो है वो हाथी के समान सुंदर प्रचुर रंग श्रृंगारिता श्रृंगारिता आदि छपा है ना, तो अलम कलव रात प्रभा प्रचुर रंग श्रृंगारिता, प्रचुर रंग से श्रृंगारित होकर के वे श्री कृष्ण विराजमान हैं, करोति करभोरु, अरि करभोरु माने सुंदरी। करव कहते हैं हाथ का कोनी का भाग, इसको करव कहते हैं। माने ऊपर से मोटा और नीचे धीरे धीरे पतला। तो जंघा के लिए करभोरु, जंघा के लिए करव की, हाथी की सूंड की, या करव माने हथेली का, हाथ का जो बगल का हिस्सा है उसको भी करव कहते हैं, इससे तुलना की जाती है। तो श्री कृष्ण करभोरु होकर के हाथ के समान शोभा वाले, या हाथी की सूंड के समान शोभा वाले होकर के विराजमान है। अब कलभराट कहा है तो करभोरु कहने पर जो चमत्कार है वो हाथ का चमत्कार ज्यादा है, नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए कलभोरु होकर के वे श्री कृष्ण विराजमान है। घन रुचि मुदम माधव, वे माधव माँ माने राधिका, उनके धव माने पति, माधव राधिका के नित्य प्रिय होकर के वे विराजमान हैं, इसलिए उनका नाम माधव है। धव पति को कहते हैं सधवा, तो ये धव माने पति, ऐसे माधव का मतलब है माँ के धव होकर के जो विराजमान है, ऐसे वे करभोरु श्री कृष्ण विराजमान है। दोबारा अखंडित विखंडितई, कभी सावत और कभी विखंडितई, जो कतरन है उस कतरन के द्वारा, कैसी कतरन, शित पिशंग नील अरुण, सफेद पीली नीले और लाल इन रंग की कतरन को लेकर के पटई, उनके वस्त्रों से कृत यथोचित सन्निवेशोज्ज्वलम, जहाँ पर यथोचित डिजाइन बनाई गई है, सन्निवेश बनाया गया है और उसके कारण उज्जवल होकर के विराजमान। अरे भाई बड़ा फैशनेबल फैशन कॉन्सेप्ट तो गजब है ठाकुर जी, खूब माने फैशन की फैशन कॉन्सेप्ट तो उनमें बड़ा बिल्कुल बहुत हर जगह कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बढ़िया फिटिंग होनी चाहिए, नई फिटिंग जो बराबर गोपी के चित्त को आकर्षित कर ले हर बार। हाँ रात का, हाँ रास में मैं सप्तर्ण का ही प्रधान करेंगे, कभी श्वेत जो है उनके प्रधान को भी, और कभी मैंने अलग अलग प्रधान भी, प्राय रास के समय तो श्वेताविसार का स्वरूप है और कृष्ण भी श्वेत वर्ण साफ श्वेत, रास में तो सफेद ही अच्छा लगे। हाँ रास में, और होली के दिनों में विचित्र परिधान, वासंती रास में शारदीय रास में श्वेत परिधान, और पावस रास में और ग्रीष्म रास में उनमें अलग अलग जो परिधान है वो, और होली में विशेष रूप से जो बासंती रास है, बासंती रास में सब रंग के परिधान अद्भुत धारण करके, वसंत रंग के और दूसरे रंग के रंग बिरंगे परिधान उनको धारण करके बनाएंगे। अयम कलमराट प्रभा प्रचुर रंग श्रृंगारिता, प्रचुर रंगों से श्रृंगारित होकर के ये कलमराट करोत करहोर में घन रुचिर मुदम माधव, ये माधव मेरे हृदय में परम रुचि उत्पन्न करते हैं। आगे करें आकल्प माने केशवंध, जल्दी से केशवंधम बंधन मालेपो माला चित्र विशेष कहा तांबूल केल पद्मादि आकल्प परिकर्तिता, केशबंध फिर आलेप फिर माला फिर चित्र विशेष माने अपने कपोल के ऊपर पत्ती या मकर मछली उनके चित्र बना करके मरवट, चित्र विशेष तांबूल, फिर केल पद्म माने लीला कमल, ये सब श्री कृष्ण के आकल्प हैं, इनको भी धारण करके कृष्ण विराजमान है। स्याज जूट कबरी जूड़ा बेणीच कचबंधनम पांडूर कर्मरपीत इत्यालेपस्त्र धामतः, अब जो श्याम सुंदर के केश की रचना है वो दो प्रकार के है, कहीं जूट माने पीछे झूला बनाना, पीछे या बगल में भी झूला बनाना, केशों के इकट्ठा करके बगल में झूला बनाना या पीछे झूला बनाना, उसको झूला कहेंगे। फिर कवरी, कभी लंबी चोटी और उसके साथ में फूल। वाह भाई वाह, हाँ छोटी में बनाएंगे भाई कवरी। और हर जगह माने रास में ठाकुर जी की चोटी धराई जाती है, ठाकुर जी कभी चोटी धराते हैं तो कबरी जो है वो कबरी भी है, कबरी भी धारण कराते हैं, है ना। और झूला माने सिर के ऊपर ऊंचा झूला, उसको धारण करना। और झूला के ऊपर बेणी, जो पीछे झूला बनाया है उसके ऊपर फूलों की बेणी, इसको भी बनाना। ये तो जूट, कबरी, चूड़ा और बेणी, ये कच्छबंधन है, ये केशों को बांधने की पद्धति है और इनमें फूल लगाई जाएंगे। कभी जूड़े के बीच में फूल उड़सा जाएगा, कभी चोटी जो है उस चोटी के साथ में माला गूंथी जाएगी, कभी चूड़ा जो बनाया गया उसके ऊपर फूल की माला लपेटी जाएगी, कभी बगल में जो झूला है उसके ऊपर भी वेणी, कभी माला और कभी मोटा गजरा, उसको धारण करके विराजमान होंगे। ये कच्छबंधन हो गए। पांडुर कर्पूर पीतल इत्या लेपस्त्र धामतः, और लेप जो है वो कभी तो पांडुर माने सफेद होंगे, कभी कर्पूर माने चितकबरे होंगे, और कभी पीत पीले रंग के होंगे। प्राय तिलक भी जो लगाया जाता है वो माने तीन रंग के ही तिलक हैं, या तो श्वेत रंग का तिलक लगाते हैं कोई, कोई कर्पूर माने अलग अलग रंग का, श्याम रंग का तिलक लगाएंगे कर्पूर रंग का, भूरे रंग का, और कोई पीले रंग का। तो चंदन से तिलक होगा, केसर से तिलक होगा, कभी रोडी से होगा, कभी श्वेत जो है वो श्वेत से होगा। ये इत्यालेपस्त्र रहा। माला तीन प्रकार की, माला त्रिधा वैजयंती, रत्नमाला, वनसृजा। वैजयंती रत्नमाला और वन की वनमाला। अस्या वैकक्षका पीण प्रणम्बाद्या भेदा मता। कभी वैकक्ष की माला धारण करेंगे, माने आड़ी माला धारण करेंगे जनऊ की तरह से। कभी आपीड माने माला जो है वो आपीड माने मस्तक के ऊपर लपेटी जाएगी, और कभी प्रालंब माने सीधे धारण की जाएगी। जहां पर माला बाएं कंधे के ऊपर होगी उसे कहेंगे उपवीति, यदि माला दाहिने कंधे पे है तो वो होगी अपसभ्य, और जहां सीधे धारण की गई है उसको कहेंगे निवीति। तो उपवीति, अपसभ्य और निवीति, ये तीन प्रकार की माला। प्रायः जो देव कर्म है उनमें जनेऊ बाएं कंधे पर होता है, पितृकर्म में जनेऊ दाहिने कंधे पर होता है, और ऋषि कर्म में जनेऊ सीधा होता है। तो ये सीधा कभी भी धारण किया जा सकता है, वो अपसभ्य भी जो है वो अपसभ्य भी धारण नहीं करते हैं, निवीति सदा रहा जा सकता। तो माला तीन प्रकार की है, वैकक्ष, आपीड और प्रलंब। मकरी पत्र भंगाद्या चित्रम पीन सतारुणम। अब मकरी पत्र जो हैं वे सुंदर, मकरी पत्र माने मछली का आकार बना करके कपोल के ऊपर मरवट काटना। ये चित्रम विचित्र रंग की हो सकती है, कभी मोटी कभी बारीक, सित और असित के रूप में हो सकती है। तथा विशेषकोपि स्यात् उयम् स्वयं बुधै। ऐसे श्री कृष्ण के विशेषक माने चंदन इत्यादि हैं जिनको कहीं देखना चाहिए, यथा यथा योग्य स्थान पर उनको देखना चाहिए। अब इनके उदाहरण आगे प्रस्तुत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर हरी गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद निताय गौर हरि बोल। सब लोग महा मन मुंज का प्रसाद लेकर के आज जन्म का महापुरुष